پاک کو میٹھے کے دگا والے اصل کے کم چی سیل یو کنا اگر غیر ذمہ دار کسان دا چی ذمہ دار کسان تلے بھی کنا آخر اگر پختانو اگر مو والا پاسو یا سر روڑے والا خلو چی زمان دا خبرو بیا سر منل خبر دیگر سپین وقت خوری را روانش الفصل الثالث عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات حضرت معاذ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا 10 کلمات کلمات سے مراد کلمات لغوی ہے ما یتکلم به اور اس سے مراد اصطلاحی نہیں ہے لفظ وضع معنی مفرد کیونکہ مفردات مفید یہ حکم نہیں ہے اور یہاں آئندہ حکم ہے لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحر یہ مفرد ہے یا جملہ ہے اس لیے کلمات ان سے مراد ہے ما یتکلم بھی نبی علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا بعشرتی کلمات عشر کلمات 10 احکام کے ساتھ پہلا حکم یہ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت اے معاذ آپ خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ شیئا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء مخصوصہ میں نہ اختیارات میں نہ عبادات میں پانچ قسم توحید اس میں آئی اور پانچ قسم شرک کی نفی ہو گئی وان قتلت اگرچہ آپ کو قتل کیا جائے وہ برداشت کرو لیکن شرک نہ کرو وہ حرقت اگرچہ آپ کو جلا دیا جائے جلنا گوارا کرو مگر شرک کو گوارا نہ کرو ٹھیک ہے یہ ایک حکم اس پر اعتراضی ہے کہ حضرت معاذ تو مسلمان تو لا تشرک کا معنی واحد توحید قبول کرو توحید تو اس میں تھی تو یہ تو تحصیل حاصل ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مخاطب تو حضرت معاذ ہے لیکن سنانا بولو پیر بگاڑ کو ہے پیر ٹھیک ہے کہ یہ شرک چھوڑ دو اور توحید اختیار کر کے اشاعت التوحید و سنن میں شامل ہو جاؤ ٹھیک ہے اب توحیدی ہے نہ فوق کا پر دیتو اچھا جی ایک جواب یہ ہے کہ مخاطب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مقصود امت ہے کہ امت شرک سے بچے ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ مخاطب بھی حضرت معاذ ہے مقصود بھی حضرت معاذ ہے اور وہ حضرت کی موحد تھے لیکن اس کو لا تشرک کہا اس کا معنی یہ کہ اس توحید پر آئندہ بھی ثابت قدم رہو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ اس کا معنی کیا ہے اپنی ایمان پر ثابت قدم رہو اس کا معنی کہ اے معاذ جو آپ توحید پرست ہے اور شرک سے بچتے ہیں اس توحید اور عدم شرک پر آئندہ بھی اس میں اشارہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تمام دوسرا حکم ولا تعقنا والدیک وان امرک ان تخرج من اهلک ومالک اور نہ فرمانی نہ کرو ماں باپ کی اگرچہ وہ آپ کو حکم دے کہ نکل جاؤ اپنے بچوں سے یعنی بیوی کو طلاق دو ومالک اور اپنے مال سے نکل جاؤ وہ بھی مانو ماں باپ کی نہ فرمانی نہ کرو ماں باپ کا ہی بیوی کو طلاق دو اس میں فقہا تفصیل کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ شرعی عیب کی وجہ سے کہے بیوی کو طلاق دو پھر تو طلاق دینا فرض ہے ایک تو یہ کہ عورت میں عیب ہے دوسرا یہ کہ ماں باپ کا حکم اور اگر ان میں شرعی عیب نہیں ہے صرف ماں باپ کو پسند نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹا مخیر ہے طلاق دے تب بھی جائز ہے کیونکہ ماں باپ کا حکم ہے, نہ دے پھر بھی گناہگار نہیں ہے کیونکہ عورت میں غیب نہیں ہے. ولا تترکن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. اور مت چھوڑو, تیسرا حکم, مت چھوڑو نماز فرض عمدن ارادتن مت چھوڑو, فإن من ترك جو چھوڑے گا فرض نماز متعمد عمدن فقد برئت اٹھ جاتا ہے اس سے ذمت اللہ خدا کا امان, یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ صلات کافر ہے حالانکہ وہ کافر نہیں ہے. تو قرین اس میں دو تعویل کی ہے, ایک یہ کہ صلات ترک کرے اور ترک کو حلال سمجھے مباح سمجھے تو وہ کافر, اور یا یہ قد برئت منہ ذمت اللہ, یہ تغلیظ ہے, ڈرانا مقصود ہے کہ لوگ فرض نماز چھوڑنے سے باز رہتے ہیں. چوتھا حکم, ولا تشربن خمرا او شراب مت پیو فإنه راس كل فاحشة, کیونکہ شراب جڑ ہے ہر گناہ کا. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل کا معنی روکنا, رسی کا معنی بھی عقل ہے کیونکہ یہ اونٹ کو بھاگنے سے روکتی ہے. تو عقل کو بھی اس لیے عقل کہتا ہے کہ یہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے, اور شراب پینے سے عقل سو جاتی ہے, جب سو جاتی ہے تو آنکھ آوارہ بنتی ہے, زبان آوارہ بنتے ہیں, کان آوارہ بنتے, پاؤں آوارہ بنتے, شرمگاہ آوارہ بن جاتے, پھر انسان زنا کر گزرتا ہے. تو تمام گناہوں کا, آنکھ جو بد دیکھتی ہے, کان بد سنتے ہیں, زبان بد بولتی ہے, ہاتھ ظلم کرتا ہے, فرد زنا کرتا ہے, یہ تمام کا بچاؤ عقل سے تھا, اور شراب نے عقل کو مارا جو بادشاہ تھا, تو فوج تیتر بیتر ہو گئی, ہر گناہ ہر عضو گناہ میں مبتلا. ولیا کول ماسیا, اور اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے, فإن بالمعصیت حل سخط اللہ, گناہ کی وجہ سے کھل جاتا ہے خدا کا غضب. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحَفِ, اور اپنے آپ کو بچاؤ جہاد سے بھاگنے سے, یعنی جہاد سے بھاگنا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ, اگرچہ سارے مجاہد مر جائے آپ ڈٹے رہے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ, اب جب لوگوں کو عام بیماری آئے اور لوگ مرتے جاتے ہیں, وہ انت فیہم, اور آپ پہلے سے وہاں موجود ہے, فس بس بھاگو نا, وہاں ثابت قدم رہو. یہاں سے معلوم ہے کہ بیماری سے بھاگنا درست نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں ہے, فر من الجزام فرارک من الاسد, طاعون سے جزام سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اس سے معلوم ہے بیماریوں سے بھاگنا جائز ہے کیونکہ ایک ہی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے بیماریوں سے مت بھاگو, پس بتو. ٹھیک ہے, اس کے قاری نے دو تطبیق کی ہے. ایک تطبیق اس حدیث کی روشنی کی کہ اس حدیث نے فرمایا کہ بھاگو مت, کب, وانت فیہم, جب آپ پہلے سے وہاں موجود ہیں, بیماری آپ کے بعد آ گئی, تو ثابت قدم رہو بھاگو نا. اور اس حدیث میں جو ہے فر من الجزام فرارک من الاسد, اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری افغانستان میں ہے, اب یہاں ہے, تو فر فر کا معنی وہاں جاؤنا. تو تدبیق ہو گئی ہے, جہاں آپ ہے خدا نخواستہ بیماری آئی تو کیا حکم ہے, بس بس. اور جہاں بیماری ہے آپ وہاں نہیں ہے, تو اس کا معنی فر فر کا معنی کہ وہاں جاؤنا. ٹھیک, دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں, ایک مضبوط ایمان والے شاعت و توحید و سننا, اور ایک کمزور ایمان والے پیر بگاڑا. شاعت و توحید کو اگر بیماری لگ بھی جائے تو وہ من جانب اللہ سمجھتا ہے, اور پیر بگاڑا کو بیماری لگ جائے وہ کہتے اس بیمار سے مجھے لگ گئی, تو کافر ہو جاتا ہے. تو اشاعتی کو کہا فسبت, اب ثابت رہے گا, اب بیمار بھی ہو گیا مشرک نہیں بنیں گے, اب کہیں گے میں جانب اللہ ہے. اور اس کو کہتے ہیں فرض, یہ بغن گناہ تو ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری لگ گئی تو کافر ہو جاتے ہیں, اب کہتے ہیں بیماری سے لگی ہے. تو ضعیف العقیدہ کو حکم ہے فرض اور مضبوط العقیدہ کو حکم ہے. وانفق علی عیالک من طولک, اور پھر وغیرہ خرچ کرو اپنی بیوی بچوں پر اپنے مال سے. ولا ترفع عنهما ساقا, لیکن لاٹھی سیدھی رکھو. لاٹھی اس کا معنی ایک سوٹا بھی لٹکا دو, جب گھر میں ٹی وی آئے اس کو توڑ دو, جب ناچ گانا ہو ان کو مٹا دو, جب اولاد نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کرو. ادب, لیکن لاٹھی ظلم کی بنیاد پر نہیں, ان کو اخلاق سکھانے کے لیے. وہ آخر قوم فی اللہ, اور خدا کی دین کے بارے میں اولاد کو ڈراؤ کہ نمازیں پڑھو گانے مت سنو. وعن حذیفہ قال انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منافقت حضور کی زمانے میں تھی اور کہ آج ہے. وانما هو الکفر والایمان, یا کفر ہے یا ایمان. منافقت کی دو قسم ہے, ایک اعتقادی وہ کفر ہے, ایک عملی وہ کفر نہیں ہے. اعتقادی منافقت حضور کے زمانے میں کہ لوگ اندر کفر چھپاتے تھے, بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے تاکہ ہمیں قتل نہ کیا جائے. آج منافقت اعتقادی نہیں ہے, عملی ہے. اسباق فارغ ہونے کے بعد میں کہنے کے لیے جاتا ہوں اور آپ کو جھوٹ بولتا ہوں کہ میں نے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے. اس سے انسان منافق کافر نہیں ہوتا, یہ آج بھی موجود ہے. باب ان سے